Dersini almış da ediyor ezler. Dersini almış da ediyor ezler. Sürmeli gözlerin sürmeyi. Aman ben yaralandım aman. Bu dert beni iflah etmez de leyler. Bu dert beni iflah etmez de leyler. Benim dert çekmeye dermanım mı var aman, aman sürme. Kaşın çeymellenmiş kirpi üstünde. Kaşın çeymellenmiş kirpi üstünde. Havada bu. Çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış. Çiğ düşmüş de gülsineler ıslanmış. Yağmurun güllere yağmış.